Esmerim güzel esmer, derdimi yazan esmer. Esmerim güzel esmer, derdimi yazan esmer. Ne muhannet yarimiş, katlime gezen esmer. Ne muhannet yarimiş, katlime gezen esmer. Ah esmerim, ah hayatım. Ah esmerim, ah hayatım, can esmerim, can esmerim. Esmerin inci dişi, dünyada yoktur eşi. Esmerin inci dişi, dünyada yoktur eşi. Beni dertlere saldı, al yana kalem kaşı. Beni dertlere saldı, al yana kalem kaşı. Ah esmerim, ah hayatım. Ah esmerim, ah hayatım, can esmerim, can esmerim. Esmer gözün karadır, değme gönül yaradır. Esmer gözün karadır, değme gönül yaradır. Baktım ceylan gözüne, gözü daha karadır. Baktım ceylan gözüne, gözü daha karadır. Ah esmerim, ah hayatım. Ah esmerim, esmerim, can esmerim. Ah esmerim, ah hayatım. Ah esmerim, ah hayatım. Can esmerim, can esmerim.